както светът дава. Беседа от учителя, държана на 2 март 1930 година, София. Чете Ивайло Христов. Аз не ви давам, както светът дава. Евангелие от Йоанна 14:27. Ще се спра върху три думи от цитираният стих. Както светът дава. Даването е един от великите процеси на природата. Мечтите, надеждите, очакванията на всички хора, млади и стари, са отправени към този процес. Всеки очаква да му се даде нещо. От раждането си до заминаването си за онзи свят, човек все очаква да му се даде нещо. Всеки нов ден е ден на очакване. Христос прави сравнение между начина, по който светът дава, и този, по който той дава, и затова казва: аз не ви давам, както светът дава. И едното е даване, и другото е даване, но има разлика в даването на света и в даването на Христа. Светът дава, но после взима всичко с лихвите. Ако светът ти даде 10 000 лева назаем и не ги върнеш на време, ще платиш двойно. Ако са ти дали 10, ще ти вземат 20. Или ако си взел 10, ще дадеш 20. Ако станеш министър в света, ти взимаш един пост, за който след време ще платиш двойно. Майката дава живот на детето си, за което ще плати двойно. Бащата възпитава сина си, но след време ще плаща двойно. Светът дава едно, взима две. Бог дава и нищо не взима. В това седи обществената разлика между даването на Бога и даването на човека, т.е. на света. Ще възразите, че Бог дава живот на човека и после пак го взима. Не, Бог не взима живота на човека. Човек сам губи живота си. Ако живее неразумно, в няколко години човек може да изгуби живота си или да го разруши. Веднъж е дал живот на човека, Бог го е направил пълен господар. От човека зависи да запази живота си или да го изгуби. Човек не постъпва като Бога. Като тури яйца под някоя квачка да се измътят пиленца, човек започва да се грижи за тях. Дава им храна, докато израснат. Един ден той взима нож, влиза в курника, избира една от тлъстите кокошки, туря ножа на врата и казва: аз ти дадох живот, аз имам право да го отнема. Ти трябва да платиш живота си за това, което ти дадох. Човек си грижи за вола си, но замяна на това, волът цял ден оре на нивата, плаща на господаря си. В това отношение светът е най-умният господар. Една кожа дава, две взима. Който не вярва в моите думи, все ще дойде ден да опита учението на света. Христос казва: аз не ви давам, както светът дава. Сегашният човек се намира между две давания, между двама господари. И двамата господари са умни. Господарят на света е умен, защото от една кожа взима две кожи. Той е човек без капитал, с неуредени работи. Но от тук взима, от там взима, с цел да уреди материалното си положение, да се замогне. За сега господарят на света все още успява да балансира своите приходи и разходи, но престане ли да ги балансира, той ще фалира. За да не фалира, човек трябва да бъде разумен, да разбира законите и условията, при които живее. Ако господарят на света е разумен, колко по-разумен трябва да бъде господарят на цялата вселена? Той дава без да взима. Това е една от проявите на великата разумност. Някой се хвали, че дава много. Питам този човек: как даваш ти? Като света или като Бога? Като даваш, взимаш ли? Това не е важно. Щом не е важно, това показва, че ти даваш, както светът дава. Едно даваш, две взимаш. В света съществуват три важни закона. Закон на необходимостта, закон на света, закон на свободата, закон на вярата и закон на любовта, закон на Бога. Омразата, недоволството, завистта са последствия от закона на света. Когато даваш пари на някого, ти си внимателен към него, разговаряш се сладко, оказваш му пълно доверие, казваш, че познаваш майка му и баща му и накрая и двама да се почерпите с кафе. Ако този човек не върне парите ти на време или съвсем не ги върне, ти започваш да го мразиш, наричаш го изедник, лъжец и така нататък. Ти казваш: едно време имах добро мнение за тебе, но сега изменям мнението си. Не предполагах, че ще бъдеш толкова нередовен човек. Като се намерят затруднения, хората казват, че трябва да бъдат умни като света. Наистина, един от двамата трябва да бъде умен, или човек, или светът. Вие сами трябва да си отговорите, кой от двамата трябва да бъде по-умен. Свинята ли трябва да бъде по-умна или господаря ти? И двамата. Господарят е бил умен, затова е турил свинята в кочината. Сега е ред на свинята, тя да бъде умна, да напусне кочината и да отиде в гората на свобода. Остане ли в кочината, тя е глупава свиня. Ама условията на живота били такива, че трябва да се живее в кочина. Ако условията на живота въвеждат човека в кочина, в яхър, в затвор, трябва ли той да бъде толкова неразумен до края на живота си да остане при тия условия? Какви ще бъдат последствията на този живот? Ти ще седиш затворен и ще си оставиш в ръцете на господаря си. Два дни преди Коледа господарят ти ще застане пред тебе, сдигната ръка в въздуха и като капелмайстор ще почне да те управлява. Ти ще запееш нова, миньорна песен, песен на прощаване с живота. Влезе ли ти тази пръчка в сърцето ти и песента престава? Не е лесен животът в кочината, не е лесен животът в затвора. Следователно, за се освободят от миньорните песни на живота, хората трябва да го разбират, да имат ясна представа за него. Те трябва да освободят живота от примесите в него, да разплетат заплетените конци. Не направят ли това? Те ще се движат между две области, между областта на лъжата и областта на истината, между вероятните и невероятните неща. Вероятни и невероятни неща има и в религията, и в науката, и в изкуството, а всичко това трябва да се отдели. Вероятното да се тури на една страна, невероятното на друга. И тогава, попадна ли човек на едното или на другото, да знае точно кое от тях какво представя. Това не значи, че ония, които са работили в областта на науката, на религията и на изкуството, са имали лоши намерения към хората и живота и съзнателно са внесли примеси. Без да искат, те сами са се натъкнали на примесите в живота им. Като не са знаели как да се освободят от тях, оставили са ги като второстепенни, странични елементи. Защо съществуват примеси в живота? Кой ги е внесъл, не е важно. Важно е животът да се освободи от чуждите примеси. Примесите в живота не са нищо друго, освен камъни, поставани на пътя, откъдето минават много хора. Кой как мине, непременно ще се спъне в тия камъни и ще удари крака си. Трябва ли човек да се спре пред камъка и да започне да протестира? Кой е турил този камък сред пътя да се удрят хората в него? Няма ли надзор тук? Няма ли полиция? Защо държавата не обръща внимание на тези работи? Така протестират мнозина, но ще се намери някой разумен човек, който без никакво роптание ще се наведе, ще дигне камъка, ще го тури на страна и ще продължи пътя си. Всеки може да бъде в положението на разумния пътник, който ще се наеме да очисти живота от ония примеси, на които сам се натъква. Светът се нуждае от разумни хора, от разумни семейства, от разумни общества и държави, от разумни народи. Как постъпва съвременната държава по отношение на престъпника? Като хване някой престъпник, държавата го дава под съд за извършеното престъпление и го осъжда на няколко годишен затвор. Престъплението се състои в открадването на 100 или 1000 лева, а държавата го осъжда на 2-3 годишен затвор. В този случай престъпникът струва на държавата много повече от сумата, която е откраднал. Тази мярка е неразумна. Това не значи, че престъпниците не трябва да се наказват, но държавата трябва да потърси нови наказания, при които тя да не се ощетява, а престъпникът да научи урока си и втори път да не върши престъпления. Държавата трябва да вземе пример от природата, която във всички свои прояви прилага закона на икономията, с най-малко разходи, по възможност по-големи придобивки. Как постъпва Бог с престъпника? Като види, че някой греши или прави престъпление, Бог не го съди, но казва: «Стани, върви напред и повече не греши». Той знае, че ако се спре да го съди, ще изразходва повече енергия и време, отколкото да го остави свободен. Затова е казано за Бога, че е всеблаг и всепрощаващ. Най-големите грехове и престъпления на човека струват по-малко, отколкото енергията, която Бог би изразходвал за неговото изправяне. Бог знае, че като е вложил доброто в човека, един ден той ще съзнае и ще се изправи. Съвременните хора се нуждаят от дълбоко вътрешно разбиране на живота. Това разбиране се вижда в речта и в постъпките на хората. Речта пък израз на техните мисли и чувства. Някои казват, че речта трябва да бъде свързана. Обаче свързаната реч се дължи на разумния живот. Не е ли разумен човек и речта му не може да бъде свързана? Щом е дошъл на земята, човек трябва да живее разумно. Той е изпратен на земята да учи, да вземе участие в строежа на великата сграда на бъдещия живот. На земята човек е работник, който няма съзнание за работата, която му е дадена. Той живее ден за ден. Защо е дошъл на земята? Какво се иска от него? Нищо не знае. В това отношение той се намира в положението на онзи френски селянин, който отишъл в Париж да види прочутата църква Света Богородица. Обаче вместо в църквата той влязъл в един театър, като видял, че много хора се трупат пред едно прозорче, спрял си и той да си купи свещ. Каква била изненадата му, когато вместо свещ му дали един билет и му казали да дойде с билета вечерта. На определения час селянинът отишъл в театъра и като всички хора влязъл в един голям салон и седнал на мястото, което му посочили. Той започнал да се оглежда натук натам, чудил се къде се намира. По едно време видял, че се дига някаква завеса. На сцената се явили актьори и започнали да се разговарят. Разговаряли се съдии и адвокати, съдили някой човек за извършеното от него престъпление. Оказало се, че обвиняемът не е извършил престъплението, а друг някой. Селянинът слушал как се разговарят на сцената и се чудил. Как не могат да разберат кой е виновникът? Най-после възмутен от истинският престъпник, той станал от мястото си и се обърнал към престъпника с думите: «Слушай, приятелю, няма ли човещина в тебе? Не виждаш ли, че друг съдят заради тебе? Защо оставяш човека да отиде невинен в затвора? Кажи си истината. Ние всички видяхме, че ти извърши престъплението». След това селянът се обърнал към публиката с учудване: «Защо всички мълчат, щом са свидетели на извършеното престъпление?» Сега вие се смеете на селянина и казвате, че не разбира работите, но има много неща, които и вие не разбирате. Не само това, но и като разбирате някои неща, пак мълчите. Колко пъти в живота хващат някой праведен човек вместо престъпника и го съдят, а престъпникът се разхожда свободно из града? Ще кажете, че това е карма. Така не се разрешават въпросите. Наистина, съществува някаква карма в живота на хората, но същевременно в живота действува и един разумен закон, който регулира нещата. Една българска поговорка казва: «Каквото човек помисли, това става». Вярна е тази поговорка, но не е пълна. За да стане нещо, не е достатъчно само да се помисли. Като помисли нещо, човек трябва да пристъпи към действие. След това вече замисленото става. Мисъл без работа нищо не дава. При един светия живял един млад момък, негов ученик. Светията често казва на ученика си: «Каквото човек помисли, това става». Един ден светията слязъл в града по работа, а ученикът останал в дома да чисти и готви. Той сварил боб, но забравил да тури сол. Като се върнал светията, яденето било готово, затова седнали да ядат. Още при първата лъжица светията усетил, че бобът е безсолен и казал на ученика си: «Ти си забравил да туриш сол в боба». «Няма нищо», спокойно отговорил ученикът. «Достатъчно е да помислиш, че има сол и боба ще стане солен». Светията видял, че само с мисъл работите не стават. Като мисли човек и работи върху замисленото, то ще стане. Мнозина мислят, че нещата стават извън тях. Такъв закон не съществува. За да стане нещо, първо трябва да се помисли и след това да се пристъпи към действие, към реализиране на замисленото. Човек трябва да бъде последователен в мисълта, в чувствата и в действията си. Като е дошъл на земята, човек трябва да се свърже с разумните закони на природата и да ги изучава. Той се е спрял главно върху механическите закони, т.е. до механическото приложение на законите. Всеки закон има трояко приложение – механическо, органическо и психическо. Когато известен закон действа върху човека със своята механическа страна, разумността на този закон остава отвън. Когато същият закон действа върху човека със своята органическа страна, разумността му остава вътре, самия закон. И най-после, когато законът действа върху човека със своята психическа страна, разумността му е и вън, и вътре в него. И тъй, за да бъде строител в света, човек трябва да изпълнява волята Божия. За да я изпълнява, той трябва да знае какво значи изпълнение на волята Божия. Ще кажете, че изпълнението на волята Божия се заключава в правене на добро. Какво значи да направи човек добро? Само онзи може да прави добро, у когото доброто е написано на главата, на лицето, на ръката, на цялото му тяло. Не е ли написано доброто върху целия човек? Той не може да прави добро. Той не разбира доброто. Щом не го разбира, не може и да го прилага. За да прави добро, преди всичко човек трябва да приложи доброто към себе си, към своето тяло. щом го приложи към себе си, той може да го приложи и към окръжаващите. Как можеш да направиш добро на онзи, който стои по-долу от тебе, ако не си направил добро на себе си? Как можеш да бъдеш красноречив, ако твоят ларингс не е така нагоден да възприема висшите трептения на твоята мисъл? Красноречието не подразбира само красиви форми на речта. Речта е красноречива, когато има красива форма, дълбоко съдържание и смисъл. Няма ли тия три качества, няма и красноречие. Ако при тези качества речта внася и живот в човека, тя е красноречива и истинна. Бог каза да бъде виделина, да израсте трева, да стане човек, и каквото каза, това стана. Защо? Живот внася Словото Божие. Животът е дошъл по пътя на разумното слово. Когато говорим за органическите прояви на живота, ние имаме предвид пътищата, по които животът се влива. Кои са тия пътища? Те са умът, сърцето, волята, душата и духът на човека. Мнозина отричат душата, защото искат да я видят в някаква материална форма. Душата е онова възвишено начало в човека, което се стреми, което страда, което се радва. Душата, това е истинският човек. Умът и сърцето са спътници на душата, които я придружават навсякъде и й помагат. Духът пък е онова велико, мощно начало в човека, което ръководи душата, посочва и правия път на живота. Дух, душа, ум и сърце са четири пособия, без които човек не може да съществува. Съвременните хора трябва да разбират законите на живота, да знаят как действат те върху човешкото тяло и как го организират. Интересно е човек да знае как са организирани умът, сърцето и тялото му. Мнозина мислят, че човешкото тяло е завършено. Това, което виждаме днес и наричаме човешко тяло, представя само скеле на бъдещото тяло, на бъдещето здание. Човек едва е започнал да съгражда своето тяло. Казано е обаче, че човек е създаден по образ и подобие Божие. Това не се отнася до сегашния човек. Сегашният човек не е създаден от Бога. Ако беше създаден от Бога, той щеше да съзнава това. Че не го съзнава, ние разбираме по думите, които бащата и майката казват на децата си. Ние ви родихме. Христос казва: роденото от духа, дух е. Роденото от плътта, плът е. Значи, щом роденото от плътта е плът, човек наистина е роден от човека. Щом роденото от духа е дух, това показва, че човек е роден от Бога. Аз не разглеждам въпроса кой как е роден, но казвам, че човек може да бъде роден от Бога. Днес Бог разглежда хората да види кои могат вече да се родят от духа. Какво означава раждането на човека от духа? Това е един мистичен въпрос. Съвременните хора не знаят тайните на живота, не знаят как е бил създаден Адам, праотецът на човечеството. Историята за създаването на Адам, която се разказва в Битието, е детинска история. Вярно е, че първоначално човек е бил облечен в тленна дреха, като пръста, но после Бог е вдъхнал в този човек жива душа и той придобил по-високо съзнание. До това време човек се намирал почти в животинско състояние, не разбирал смисъла на живота. Като станал жива душа, животът му се осмислил и той е разбрал, че има нещо по-високо от яденето и пиенето. Той е разбрал, че в него има едно висше, разумно начало, неговата душа. Ако човек има материали, а не знае да гради, тези материали са безпредметни. Ако ученикът има цигулка, а няма учител, който да го учи, цигулката остава безпредметна. Годините ще минават, цигулката ще се покрива с прах, а ученикът няма да научи нищо. Много от сегашните хора са прашясали като неупотребената цигулка. Те седят на едно място и чакат. Какво чакат? Те очакват да дойде Христос да ги спаси, да отвори вратите на Царството Божие и да ги покани да влязат. Добре е човек да наследи Царството Божие, но за да стане наследник на Бога, преди всичко той трябва да е дошъл до съзнание, да разбира какво нещо е Бог и да го познава. Не познава ли Бога, той не може да стане негов наследник. Докато не се видоизмени, той не може да пристъпи прага на Царството Божие. Можете ли да направите овцата наследница на вашето богатство? Докато е овца, тя всякога ще бъде далеч от вас. Тъй, щото каквото да говорите на съвременния човек за Бога, той не може да го разбере. Говорили ли му за човещина, той ще ви разбере. Човещината подразбира човек, който мисли. Като мисли, човек постепенно подобрява условията на своя живот. Той постепенно изучава символите, с които природата си служи. С тия символи тя е написала една голяма, велика книга, която всеки човек трябва да прочете. Докато не прочете тази книга и я приложи за съграждане на своето ново тяло, човек не може да влезе в Царството Божие. Сега всички ангелски иерархии, всички разумни и възвишени същества са заети с велика работа. Те строят нова вселена, нов свят, в който могат да живеят само нови хора, с идеално организирани тела, умове и сърца. За не им пречат сегашните хора, те са им дали един малък свят на разположение, да се занимават с него, както разбират. И на малките деца, момиченца и момченца, са дадени играчки да не пречат на майка си. По цял ден момченцето се занимава със своето конче, храни го, но то не расте. Язди го, но кончето не се мърда от мястото си. Момиченцето пък по цели дни се разговаря с куклата си, къпе я, облича и съблича, но тя остава чужда за него. Всеки човек, който живее на земята, непременно трябва да се измени. Не се ли измени, той остава в положението на дървеното конче и кукличката, с които децата си играят. Какво ще стане с този човек? Един ден той ще умре, ще го заровят в земята, дето веднага ще го оберат, ще отнемат всичкият му капитал. Кой ще го обере? Князът на този свят обира всички хора, които считат свои поданици. Вие мислите, че като умре, човек отива при Бога. Кое ви дава повод да мислите така? Можете ли да отидете при човек, когато не сте обичали и за когото никога не сте си мислили? С какво ще ви привлече той? Следователно, как е възможно човек да отиде при Бога, ако нито го е обичал, нито го е познавал, нито е мислил за него? С какво ще го привлече Бог? В света съществува закон на подобие, според който разумното привлича разумното към себе си. Човек обича само подобното на себе си и се привлича от него. Любовта обича само това, което е произлязла от нея. Мъдростта обича само подобното на нея. Истината също обича подобното си. Следователно, и Бог не може да обича това, което е вън от него. Христос казва: аз не давам, както светът дава. Сега и вие очаквате нещо да ви се даде. Какво очаквате? Живот. Кой може да ви даде живот? Само онзи може да ви даде живот, от когото животът произлиза. Светът не може да ви даде живот. Светът означава отношения между хората, т.е. особен строй на нещата. Човек трябва да намери място си в света и да бъде полезен за другите и щастлив за себе си до толкова, доколкото е способен да се бори с условията на окружаващата среда. Не може ли разумно да се бори с окружаващата среда? Човек ще се намери в положението на параход, който се люшка от морските вълни на една и на друга страна. Няма ли човек нужната разумност, морските вълни ще го погълнат. Хората постоянно се разочароват от живота и не искат да живеят. Защо се разочароват? Защото не са достатъчно разумни да се справят с мъчнотиите си. Човек трябва да се освободи от разочарованията на света и да се държи здраво за канарата на живота. Коя е тази канара? Любовта е канарата на живота. Казано е, че Бог е любов. Въпреки това, някои се оплакват от живота и си казват, че колкото да се молят на Бога, молитвата им не се приема. Кой е причината за това? Самият човек. Има нещо, което той не е изпълнил. Ако ученикът работи върху задачите си, но учителят му остава недоволен от него, причината е в самия ученик. Той не е работил редовно през годината, следствие на което не може да задоволи учителя си. Ред години той е пропускал уроците си. Той няма основа, върху която да гради. Ще кажете, че задачите ви са мъчни. На всеки ученик се дава задача според силите му. Ако ученикът е в първи клас, дават му се съответни задачи. Как могат неговите съученици да решават същите задачи? Тъй, щото намерите ли се затруднение, не търсете причината вън от себе си. Вгледайте се в себе си и вижте какво ви липсва. Всеки ден си има своя програма. Ако ученикът изпълни програмата на този ден както трябва, той може да изпълни добре програмата и на целия си живот. Като слушате да ви се говори така, казвате, че за да успява в живота си, човек трябва да има вяра в Бога и в себе си. Други питат, какво верило трябва да поддържат? Това е въпрос, който всеки за себе си може да реши. Този въпрос не се доказва. Защо ще доказвате на човека колко дългове има? Той знае това по-добре от всички. Как ще докажете на човека колко е добър или лош? Той знае това по-добре от всички. Има неща в живота, доказването на които е безпредметно. Някой иска да бъде само добър, а друг само лош. И едното, и другото е невъзможно. Живота се проявява между два полюса – тъмнина и светлина, зло и добро, електричество и магнетизъм. Ако човек не разбира отношението между противоположностите или полюсите на живота, нищо не може да направи. Що е магнетизъм? Като дойдете до магнетизма и електричеството в науката, като сили, вие знаете много нещо. Обаче, ако разглеждате тия сили в живота между хората, ще кажете, че нищо не знаете. Въпреки това, често се произнасяте за хората, казвате, че един човек ви привлича, а друг отблъсква. Този, който привлича, е мек, добър човек, защото има повече магнетизъм в себе си. Онзи пък, който е остър, сприхав по характер, ви отблъсква, защото има повече електричество в себе си. За първият човек казваме, че е магнетична натура, а за вторият казваме, че е електрична. Ако искате работата от човека, търсете електричния. И в електричния, и в магнетичния човек има нещо добро и нещо лошо. И тук имаме положително и отрицателно електричество, положителен и отрицателен магнетизъм. Когато отрицателният магнетизъм продолява в човека, той е осъден на психическо гниене. За да избегне отрицателните прояви на вътрешните сили своя организъм, човек трябва да изучава себе си, не само теоретически, но и практически, да следи всяка своя проява. Само по този начин той ще провери истината в себе си. Когато силите на човешкият организъм вървят в съгласие с законите и силите на природата, човек се чувствува вътрешно самоуверен. Каквито мъчноти да срещне на пътя си, той никога не губи своята самоувереност. Какво трябва да прави човек, за да не губи своята самоувереност? Той трябва да изучава живота и природата не само отвън, както очите му виждат, но и вътрешно, с помощта на своите вътрешни сили и възможности. Щом отправи своя външен и вътрешен поглед към природата, човек разбира, че съществува велика разумност в света, че космосът е изпълнен с разумни, възвишени същества, подчинени на тази разумност. Той разбира, че светът е в ръцете на разумните същества. Следователно, каквото става вън и вътре в нас, нищо не е случайно. Може ли при такова разбиране на природата и на света, човек да губи своята самоувереност? Той е стъпил на канара, която нищо света не може да разклати и разбие. От това гледище целият космос е населен с разумни същества, които се различават едно от друго по степента на своето развитие. Значи, няма неразумни същества в света, но има същества от ниска и от висока степен на развитие. Като наблюдавате някой човек, казвате, че е неразумен. Защо? Защото не се е изявил към вас. Този човек не е неразумен, но е затворена книга за вас. Ония, които разбират законите и силите, по които всеки човек е построен, могат да четат и в затворена книга и да се произнасят доколко даден човек е добър и разумен. Лицето, главата и тялото на човека са книги, по които ученият чете и разбира. Човек е построен според своите вътрешни сили. Каквито са вътрешните сили на човека, така е построен неговият организъм. Когато слушате някой да казва, че ще осиромашее, ще знаете, че той е щерна, на която водата лесно се изчерпва. Обаче, ако е извор, той никога няма да осиромашее. Колкото и да тече, той никога няма да обеднее. Ако пък човек е извор и съзнателно се подпуши да не дава, той сам си излага на катастрофа. Той се отбива от пътя си. Щом се отбие от пътя си, човек си излага на големи страдания. За да не се отклони от правия път на живота си, човек трябва да дава. Когато изпадне в краен индивидуализъм, човек казва: знаете ли кой съм аз? Този човек не разбира вътрешното съдържание на думата аз. Кой съм аз? Това значи: аз съм извор, който тече. Кой си ти? Ти си река, която изворът е образувал. Кой е той? Той е море, в което реката се влива. Следователно, в живота на човека съществуват три важни момента – аз, ти и той. Тоест, да бъде извор, който изтича от планината, да бъде река, образувана от извора, затече и пои всичко, каквото срещне на пътя си, и да бъде море, в което реката се втича. Значи, аз съм човекът, който извирам. Ти си човекът, който се разливаш като река навсякъде и поливаш, каквото срещнеш на пътя си. Той е човекът, който се влива в голямото море, за да вложи своя живот в него и да придобие нов живот, нови сили. Каквото и да прави на земята, човек всякога дава и взима. Няма човек в света, който Бог е оставил да осиромашее. Ако някой осиромашава, той сам е виновен за положението си. На всеки човек е дадена възможност да бъде извор и река, която да се влива в голямото море на живота и отново да се пълни. Който живее съзнателно и разумно, според законите на битието, смърт не съществува за него. Той съзнателно заминава, а не умира. Той знае часа на своето заминаване и се прощава с всичките свои близки. Той ги поканва на гости, разговаря се с тях и щом дойде часът му, заминава тихо и спокойно. Който живее по този начин, той не познава смърт, не познава и старост. Съзнателният и разумен човек не греши, затова и не устарява. Съвременният човек е дошъл на земята да реши една важна задача. Каква е тази задача? Да научи закона за подмладяването. Да се подмлади човек, това значи да измени своето естество. Да измени човек естеството си, това значи да мине от световното към вечното, към божественото. Може ли да се подмлади, т.е. да измени естеството си? Човек разбира вече смисъл на стиха, който Христос е казал: аз не ви давам, както светът дава. Всеки трябва да се запита: как давам аз, като света или като Бога? Ще каже някой, че не е важно как дава, но да даде нещо, да влезе нещо в кошарата. В такъвия случай българинът си служи с поговорката: по-добре да имаш един заек в кошарата, отколкото два в гората. Така е за човека, но за заека не е така. За заека е по-добре да бъде в гората, отколкото в кошарата на човека. За свинята е по-добре да бъде в гората, отколкото в кочината. За кокошката е по-добре да бъде в гората, отколкото в курника. И за птичката е по-добре да бъде в гората, отколкото в кафеза. Въпреки вярата си в Бога и в Христа, и човек изпитва страх и трепет в живота. Защо? Страхува се, не знае какво ще стане с него. И човек се намира в кошарата на своя господар в света. От време на време този господар минава край човека, помилва го, но един ден ще дойде при него с нож в ръка и ще му каже: аз те отгледах и храних, аз имам право на твоя живот. Като не може да разреши въпроса, човек стои и мълчи. Той е избрал вече кривия път на живота и иска да се примири по някакъв начин. С кривото човек не може и не трябва да се примирява. Преди да е избрал своята професия, преди да е начертал пътя си, човек трябва да е избрал същината на живота, да е намерил правия път, да е намерил и познал своята майка и своя баща. Аз не говоря за онези майки и бащи, които умират. Човек трябва да намери онази майка и онзи баща, които никога не умират. Сега аз говоря като човек, който разглежда научно въпросите, без да имам никого предвид. Някои обаче мислят, че знаят всичко и намират, че не е нужно да слушат какво им се говори. Като знаят толкова, нека кажат какво е отношението на среброто към луната, към кръвта на човека и към неговият организъм изобщо. Колкото повече сребро има човек в кръвта си, толкова повече ще се ползува от енергиите на луната. Среброто е най-добрият проводник на енергиите, които идат от луната. Тия енергии чистят човешкият организъм. Който иска да се очисти от греховете си, той трябва да се свърже с луната. Луната пък може да действа само върху онзи човек, който има сребро в кръвта си. Новите учени са забелязали, че когато минава през своите фази на пълнене и празнене, луната оказва различно действие върху среброто. Когато се празни, тя произвежда върху него едно действие, когато се пълни, друго действие. Различни са реакциите между среброто и луната в периодите на нейното пълнене и празнене. Следователно, каквито са отношенията между среброто и луната, такива са отношението между златото и слънцето. Ако човек няма злато в кръвта си, слънцето не може да му действа. Има хора, които не могат да се лекуват на слънце. Защо? Те нямат нужното количество злато в кръвта си. Слънцето влияе още върху интелигентността на човека. Обаче всички хора не са еднакво интелигентни, понеже нямат в организми си ония елементи, нужни за проява на интелигентността. Съвременните физиолози правят опити с секрециите, които се отделят от някои жлези на организма. Те искат да видят какво е влиянието на тия секреции върху мозъка. Те са забелязали, например, че една от тия жлези оказва голямо влияние върху мозъка. Отнеми ли се действието на тази жлеза върху мозъка, човек оглупява. Започне ли човек да оглупява, лекарите взимат секреция от същата жлеза на някое животно и я впръскват в кръвта на човека. Докато тази жлеза действа нормално върху организма, човек мисли право, разумно и минава за умен човек. Като се говори върху тия въпроси, хората не могат да си обяснят научно, вследствие на което се разделят във възгледите си. Едни от тях гледат живота и на всички живи същества, като на неща, произволно създадени, други, като на същества, създадени от една велика разумност. Първите гледат на Бога като на отвлечено същество, което няма отношение към земята. Вторите гледат на Бога като велика разумност и реалност. Бог е велика реалност, която изпълва цялата вселена. Докато си свързан с него, ти го чувстваш и животът ти се осмисля. Усъмниш ли се в него, той се оттегля, скрива се някъде и ти оставаш самотен. Чужд за окръжаващите, за всичко, което те обикаля. Празен е животът на човека без Бога. С Бога ли е, човек има всичко – здраве, богатство, сила, любов. Всички хора търсят любовта, без да подозират, че тя е самите тях. Бог е любов, а Той е скрит в човека, във всичко живо, в цялата вселена. Синът обича баща си, поради великата реалност, която е скрита и в бащата, и в самия него. Дъщерята обича майка си по същата причина. Отдалечи ли се тази реалност от човека и любовта му изчезва? На това се дължи безлюбието между хората. Щом Бог не живее в човека и любовта го напуща. Къде е любовта на сегашните хора? Майки, бащи, учители, проповедници, управници, синове и дъщери. След всичко това, човек очаква спасението си от своите ближни. Може ли да те спаси човек, който е изгубил любовта си или който не я е проявил още? Аз не ви давам, както светът дава. Наистина, сегашните хора не дават, както трябва. Който дава, не дава, както трябва. Който взима, и той не взима, както трябва. Който е по-умен, който дава или който взима. По-умен е онзи, който дава. Въпреки това, повечето хора гледат да вземат, за даване малцина мислят. По този начин човек иска да надхитри природата. Той се лъже. До сега никой човек не е надхитрил природата. В края на краищата човек си е платил дълговете на общо основание, вследствие на което не е постигнал това, което душата му желае. Следва ли законите на природата, човек постига своите желания. Той се намира в положението на поета, който във всичко вижда красивата страна. Ако види едно малко кукиченце, поетът го одухотворява с перото си. За него кукиченцето се превръща в жива душа, с която той се разговаря и разбира. Истинският поет вижда живот навсякъде. Какво представя животът? Животът не е нищо друго, освен първата девица, родена от Бога. Който разбира живота, той е девицата, родена от Бога. Който не разбира живота, той е мъж или жена. Някой казва, че е добре да се ожени, да има жена. Жената пък казва, че е добре да се омъжи, да има мъж. Това са ограничени схващания. Добре е човек да се ожени или омъжи, за да има другарка или другар, с който да споделя радостите и скърбите в живота си. Тъй, щото мислите ли за живота, гледайте на него като на чиста девица, родена от Бога. Мъжът пък е израз на любовта към девицата, която във всички случаи си остава девица. И като се ожени, тя пак девица остава. Ако след женитбата си момата не остане девица, тя не е разбрала смисъла на живота, нито е разбрала женитбата. Майката обаче представя друго нещо. Тя е служителка на природата и всякога си остава девствена. Понятието «жена» подразбира наложница на мъжа. Докато младите моми и момци мислят, че като се женят, стават мъже и жени, те са на крив път. Това не е никакво венчаване, никаква женитба. Първото венчаване става в рая, когато Адам видя Ева, извика: «Тази е плът от плътта ми и кост от костта ми». Щом помисли така, Адам направи първата погрешка. Той не погледна на Ева като на Божие творение, дошло при него като другарка, но като на своя собственост. Какво означава думата Ева? Думата Ева означава дъщеря на Йехова, на Бога. Днес всички хора поддържат мисълта, че Ева е произлязла от ребрата на Адам. Това е детинско схващане. Бог е извадил две ребра от Адам като материал за създаване на жената. Това не значи, че Ева е излязла от ребрата на Адам. Когато човек отива в някой магазин да си купи плат за костюм, можете ли да кажете, че той е произлязал от плата. С плата човек се е облякал само, но не е произлязал от него. Като четете Битието, виждате, че в известно отношение животните имат по-висок произход от този на човека. Защо? Защото, за да се създадат животните, Бог приложи силата на Словото си. Той каза да се създадат животните и те се създадоха. За създаването на човека Бог взе пръст, направи от нея човек, в когото после вдъхна живо дихание. Плътският човек едва сега започва да работи за създаването на свой морал, който да отговаря на неговото развитие. Моралът на съвременния човек не отговаря още на неговото умствено развитие. В зависимост от това, което животното днес представя, моралът му е по-висок в сравнение с този на човека. Време е вече човекът на плътта да се преобрази, отново да се пресъздаде. Нова раса иде в света, която изисква нови хора, с нов морал и с нови разбирания. Казано е в писанието, че Бог създава ново небе и нова земя. Ние трябва да се радваме на новото небе и на новата земя, които се създават, защото в тях е спасението на човека. Казано е в писанието, ако се не родите отново, не можете да влезете в Царството Божие. Човекът на плътта трябва да се роди отново от вода и дух, т.е. от Бога. Роди ли се по този начин, той ще влезе в правият път и ще познае Бога като свой баща. За да влезе съзнателно в правия път на живота, човек трябва да изучи всички сили в природата, както и тия, които действат в неговият организъм. По този начин, само той може съзнателно да ги използва при възпитанието на малкото поколение и при своето самовъзпитание. Човек трябва да знае какво представят светлината, топлината, електричеството и магнетизмът. Той трябва да знае състава на различните храни и влиянието им върху неговия организъм. Човек трябва да познава свойствата на своите мисли и чувства, както и тия, които идат отвън. Като знае свойствата на мислите и чувствата, той може да се предпазва от ония, които действат като бомби. Дойдете ли до мисли и чувства, които имат свойството да избухват, не ги пипайте. Ако са чужди, не ги приемайте в себе си, оставете ги вън от вас, да не предизвикват някакво разрушение в организма ви. Има мисли и чувства, които са в състояние да разрушат живота на човека. Какви по-страшни бомби можете да търсите от омразата, от зависта, от лицемерието? Даже и ангелите се пазят от тях. Те ги хващат внимателно, с щипци и така ги турят на страна. Често се говори за морал, но сегашният морал е неустойчив. Той съдържа експлозивни вещества, които всеки ден изненадват човека. Натъкнели се на лъжата, на омразата, на завистта, човек се превръща в прах и пепел. Нищо не остава от него. Какво може да допринесе този морал на човека? Военните познават добре действието на експлозивите. Те знаят, че с тях не може да си играе. Експлозивите или трябва да се съхраняват навън, дето няма живи същества, или да се употребят в някаква война. Останат ли дълго време в складовете, един ден те ще произведат големи пакости. Ако снарядите експлодират и причиняват пакости, хората ще кажат, че съдбата им била такава. Не говорете така. Съдбата не е виновна. Вината седи във вашите снаряди. Вземете мерки или да ги употребите за някаква полезна работа, или да ги направите безвредни. Сега, като наблюдавам хората, на пръв план виждам тяхното невежество и безверие. Ще кажете, че всички хора си приличат. Не, всички хора не си приличат. Има отделни личности, които коренно се различават от обикновените хора с непробудено още съзнание. Те работят усилено върху себе си, да се освободят от ония отрицателни качества на своята нация, с чиято дреха са се облекли. Всеки човек, който е дошъл на земята, се облякал с материя, взета от неговият народ. Като българи, вие носите дреха, т.е. плът, изтъкана от българска материя. Следователно, като българи, вие трябва да работите върху себе си, да се освободите от ония недъзи, свойствени на българската материя или почва. Като човеци пък, всички хора имат обща задача да преодоляват в себе си някои общочовешки качества. Например, като човек, никой не трябва да лъже. Истински човек е онзи, който се е отказал абсолютно от лъжата. На човека не се позволява нито бяла, нито черна лъжа. Какво прави химикът? Като му дадат някое съединение, той първо го пречиства, да няма никакви примеси в него, и след това започва да го анализира. На всеки човек, като на химик, е дадено известно количество материя, която той трябва да пречисти и обработи. Когато пречисти и обработи материята, която му е дадена, само тогава човек може да мисли, чувствува и действува правилно. Тъй, щото запитате ли се какво трябва да правите на земята, ще си отговорите: аз съм дошъл на земята да пречистя и обработя известно количество материя, т.е. да я организирам. Щом свърша задачата си, свободен съм да напусна земята, когато пожелая. Това се отнася до всички хора, а не само за едного. Значи, всеки човек в един и същи момент представя три лица – аз, ти, той. Всеки може да бъде аз, ти и той. Същевременно, човек се проявява и като колективно същество – ние, вие, те. В проявите на всички лица човек изучава себе си, както и своя ближен. Разумният се учи и от растенията. Например, от житото човек учи закона на жертвата. Щом приемем житото като храна, чрез кръвта, то прониква в мозъка ни и по този начин ни учи на закона на жертвата. Истинската жертва има за основа любовта и свободата, а не дълга и насилието. Който се жертва, той никога не умира. При това, когато се жертва, човек трябва да знае точно времето, определено за жертва. Значи, не е безразлично кога трябва човек да се жертва. Казано е в писанието, че за всяко нещо е определено време, когато трябва да стане. Съвременните хора не спазват времето, което е определено за извършване на дадена работа. И след това се запитват, защо нямат успех в живота си. Много естествено, те не спазват закона, който определя точно момента за всяка работа. Например, ако човек става сутрин в 5 часа, работите му ще се наредят по един начин. Ако става в 6 часа, работите му ще се наредят по друг начин. Ако става в 7, 8, 9 часа, работите му ще се наредят по трети начин и така нататък. Аристократите, например, стават след 10 часа, но работите им остават все недовършени. Защо? Защото не спазват закона за времето. Съвременните хора трябва да лягат вечер най-късно в 10 часа и да стават най-късно в 5 часа. Ако могат да стават в 3 или в 4 часа, още по-добре. Който иска да живее хигиенично, да бъде здрав, трябва да ляга и да става рано. Също така, той трябва да се храни сутрин след изгрева на слънцето, а вечер преди залязване на слънцето. Значи, не е правилно да се храни човек след залязване и преди изгряване на слънцето. И това не е достатъчно. За да живее хигиенично, човек трябва да знае всеки ден каква храна да употребява. Например, за всеки ден от седмицата е точно определено каква храна трябва да употребява човек. Съвременните учени не знаят това. Те знаят главно съставните елементи на храните, техните процентни отношения, но каква храна е определена за понеделник, каква за вторник, за сряда, за четвъртък, не знаят. За всеки ден е нужна специфична храна. Първите човеци знаеха тази наука, но след грехопадението всичко забравиха. На тях беше определено от кои плодове да се хранят. Казано им беше да ядат от всички плодове, с изключение на плодовете от дървото за познаване на добро и на зло. Първият човек имаше на разположение много плодове, но като сгреши, раят се затвори за него. С затварянето на рая за човека изчезна голямото разнообразие на плодове. Днес хората се хранят със сравнително по-проста и еднообразна храна от тази на първите човеци. Някои се хранят само с месо, следствие на което заболяват от подагра. Други пък се хранят повече с боб, но и те са осъдени на същата болест. Изобщо човек трябва да разнообразява храната си. Когато евреите бяха в пустинята, от небето падаше манна, с която те се хранеха, но не бяха доволни. Искаха разнообразна храна. Манната им дотегна и те започнаха да роптаят. Сегашните хора изразходват всичката си енергия за придобиване на храна, облекло, но не мислят, че трябва да се приготвят за служение на Бога. За всичко мислят и се суетят, но за служение на Бога не мислят. Преди всичко, човек трябва да се запознае с основният закон на любовта във всички нейни прояви. Любовта изключва всички противоречия и недоразумения, всички недъзи. Има ли някакъв недъг в себе си? Това показва, че човек не е дошъл още до положението на истински човек. Разумност иска днес от майката и от бащата, от учителите, от всички хора. Не е ли разумен, човек носи отговорност както за себе си, така и за бъдещето поколение, което излиза от него. Много от недъзите, които децата имат, се дължат на родителите. Ако майката и бащата са живели нередовно и са допускали в ума и в сърцето си отрицателни мисли и чувства, те стават причина за нещастията на своите деца. Децата възприемат техните слабости и цял живот страдат, не могат да се освободят. Каква полза имат родителите и обществото от такива деца? Те носят недъзите на своите родители, деди и прадеди. И вместо да допринесат нещо ценно, те сами се разрушават. Какво можете да очаквате от дете, което не обича Бога, нито своите родители? Искате ли да свържете приятелството с някой човек, Търсете такъв, който да обича първо Бога, а после себе си. Щом обича Бога, той може да обича и своя ближен. Това са социални въпроси, които чакат времето на своето разрешаване. Когато се срещат, хората се запитват: женен ли си? Имаш ли деца? Какво работиш? Лесно се задават тези въпроси, но как ще се отговори? Каква полза от това, че си женен, а между тебе, жена ти и децата ти, няма никакво разбиране? Имаш жена, но другарка ли ти е тя? Имаш деца, но знаеш ли какво носят те в себе си? Нито жена ти е твоята другарка, нито децата ти се познаваш. Да родиш едно дете по физически начин, това е лесна работа. Важно е да го родиш духовно. Истинското раждане подразбира да родиш детето си едновременно в четири света. Света на истината, света на мъдростта, света на любовта и най-после във физическия свят да се облече в плът. Това значи роден от Бога. Само роденият от Бога има бъдеще. И тъй иска или да създаде здраво, способно дете, човек трябва да се отнася сериозно към женитбата и раждането. В древни времена, при решаване на тия въпроси, хората са се ползвали от окултните науки, специално от астрологията. Те се допитвали до опитни астролози кога, с кого и как трябва да се оженят. Изобщо, те се ползвали от астрологията при възпитанието и самовъзпитанието си. Днес малко хора се интересуват от окултни науки. Те се отнасят към тях с недоверие. Съвременните хора не подозират, че всичко е определено на човека, кога ще се роди, от какви родители, с какви дарби и способности ще разполага, при какви учители ще се учи, как ще се свърши живота си и така нататък. Опитният астролог може да предскаже всичко това с най-големи подробности. Какво правят някои хора? Те отварят Евангелието да видят какво ще им се падне и четат: повярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен. Щом прочитат този стих, те се успокояват. Защо? Защото били вярващи. Това, което те наричат вяра, ние го наричаме вярване. Като вярват в Христа, видели ли са го? Ще каже някой, че е чувствал присъствието на Христа. Чувстването не решава въпросите. Човек трябва да има ясна представа за нещата, да ги разбира в техния вътрешен смисъл. Не е достатъчно само да прочитате един-два стиха от Евангелието и да мислите, че всичко знаете и разбирате. Ако си баща или майка, на място трябва да бъдеш. Като баща или майка, ти трябва да предадеш едно от ценните си качества на своето дете. Ако си свещеник, трябва да внесеш светлина в ума на детето. Вземеш ли детето в ръце да го кръстиш, ти трябва да имаш съзнание за този акт, който извършваш. Кръщението е свещен акт. Ако си учител, трябва да научиш ученика да мисли право и да му посочиш пътя на истината. Какво дава днес родителите, проповедниците и учителите на младото поколение? Съвременният свят се нуждае от нов морал, от ново разбиране на живота, от нов начин на възпитание на младото поколение. Старият не трябва да казва на младите, че животът е тежък, че с труд и мъка трябва да си пробиват път, но да им покаже нов начин на работа. Нови пътища има към истината, мъдростта и любовта. Нови пътища има към живота, свободата и знанието. Човек трябва да направи крачка напред и да потърси тия пътища. Ако на едно и също място тъпче, той нищо няма да постигне. Младият трябва да знае, че животът му е написан на лицето. Както живее, каквото мисли и чувства, всичко е написано на неговото лице. Ако иска да провери това, нека се оглежда често. Намисли ли да върши някакво престъпление, нека се огледа. В очите, в линиите на лицето си, той ще види това, което е намислил да прави. Преди да извърши престъплението, той може да се изправи. Щом изправи мислите и чувствата си, всякаква погрешка е избегната. Днес младите, главно влюбените моми и момци, обичат да се оглеждат. Добре е да се оглежда човек, но не само когато е влюбен. Когато момъкът и момата постигнат своята цел, те не се интересуват вече от външността си. Щом престанат да се интересуват от външността си, любовта ги напуща. Какво представлява любовта? Любовта е дъщеря на Бога, дева на живота. Който се е домогнал до тази дева, той трябва да я пази като зеницата на окото си. Злоупотребили с нея, тя взима всичките си пособия и си заминава. Момък и мома, които злоупотребяват с любовта, се лишават от нея. Щом любовта ги напусне, те остават самотни, чужди на всички в света. Животът им се превръща в страдание. Ще кажете, че не сте познали любовта, че сте били неопитни и така нататък. Както и да се оправдавате, любовта не може да остане при вас. Тя живее само в хармонична среда. Щом нарушите хармонията, тя се отдалечава, отива в своя свят. Дълго време ще плачете и въздишате за нея, докато отново ви посети. Тя ще ви посети само след като научите урока си. Човек трябва да познава себе си, както и своя ближен. Това значи да познавате Божественото в човека. Познаете ли Божественото в човека, вие сте готови да влезете в положението и на най-големият престъпник. Вие ще погледнете на него като на душа, излязла от Бога, без да се спирате върху неговите грешки и престъпления. Гледате ли на човека като на душа, вие се свързвате с него и го повдигате. Гледате ли на животното като на същество, създадено от Бога, колкото свирепо да е, то няма да ви нападне. Ако свирепото животно може да бъде за вас добро, колко по-добър е от него човекът. Но кога? Когато мислите за него добре. Мислете за ближния си добре, за да прояви и той доброто към вас. Следователно, искате ли да бъдете добри, отворете умовете си за божествената светлина, а сърцата си за божествената топлина. Светът се нуждае от добри хора. Както човек не може без щитовидна жлеза в организма си, така и светът не може без добри хора. Добрият човек не е нищо друго, освен щитовидната жлеза на света. Изгубят ли добротата си, хората постепенно заболяват, докато дойдат до идолизиране. Значи, доброто в човека, добрите хора дават права посока на мисълта, на бъдещата култура, на човечеството. Добрите хора създават добри семейства, добри домове. Доброто, като елемент в космоса, внася подтик във всички живи същества, във всички звезди и планети. Добрите хора са проводници на Божественото. В този смисъл, те са запалки на свещеният огън в човека. Без доброто, като запалка, свещеният огън не може да гори. Доброто е в сила да организира неорганизираната материя. Сега, като знаете силата на доброто, нека всеки прояви доброто в себе си. Дали сте музиканти, художници, архитекти, учители, свещеници, проявете доброто в себе си, като творческа сила, като живот. Дето доброто царува, там няма смърт. Какъв човек е този, който не може да одухотвори и освети своята материя? Този човек не е проявил доброто в себе си. Може ли такъв човек да бъде наследник на Христа? Какъв трябва да бъде човекът, който очаква наследството на Христа? Той трябва да бъде като Христа, човек на постоянна работа. Христос работеше непрекъснато. Той отправяше мисълта си към цялото човечество, към всичко живо, с цел да ги повдигне. На Христовата мисъл се гради положителното и устойчивото сегашната култура. На Христовата мисъл се дължи и културата, която в бъдеще ще дойде. Енергията, която християнството криеше в себе си, е почти към своя край. Тази енергия е почти изразходвана. Християнството крие в себе си запасна енергия за около 1200 години още, но я държи като неприкосновен основен капитал. Ако посегне към този капитал, то е осъдено на фалиране. Този капитал трябва да остане непокътнат. За да поддържа живота си, християнството трябва да бъде кредитирано. Не му ли се отпусне нов кредит, в света ще настане небивал глад и сиромашия. Кредитът на съвременното християнство иде заедно с шестата раса. Когато шестата раса дойде на земята, положението на християните ще се подобри. Те носят финансите. Те носят голям запас от енергия за създаване на нови форми, за което някои от сегашните хора са призвани да вземат участие. Това са хората, които ще създадат нещо велико в света. Това са хората, които ще приложат идеята за братство между човеците. Това са хората, които ще носят истината и свободата в света. Това са хората на вечният мир, на реда и порядъка в света. Беседа от учителя, държана на 2 март 1930 година, София.